نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم جناب پرنسپل صاحب ڈاکٹر زاہد صاحب اساتذہ کرام خواتین و حضرات تعارف میں پرنسپل صاحب نے کہا کہ پہلے پرنسپل میاں شیرین صاحب تھے ہیں میاں شیرین صاحب میرے کلاس فیلو بھی تھے اکٹھے بھی رہے میرے ساتھ اور وہ گروپ میرے گروپ میں ہی ہوتے تھے تو اللہ کا شکر ہے سر کہ پہلے پرنسپل میرے بیچ بیٹھے جی ہیں جی تعمیری شخصیت پر ایک چھوٹا سا کتاب سے بھی میں نے لکھا ہوا ہے اور یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں کہا گیا ہے کہ تم غم نہ کھاؤ اور تم ڈرو نہیں تم ہی غالب ہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. دنیا میں مختلف شخصیات آئیں, فلاسفر آئے, ریفارمرز آئے, لیڈرز آئے, بڑے بڑے جرنیل آئے اور انہوں نے مختلف کام کارنامے کیے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, دنیا سیاست میں اور دنیا جمہوریت میں سب سے زیادہ کام جو ہے یہ افلاطون کا سمجھا جاتا ہے اور افلاطون کی ویلفیئر سٹیٹ جو ہے یہ دنیا جمہوریت کی بہت مثالی چیز کے طور پر پیش کی جاتی ہے. لیکن پھر اگر آپ پوچھیں کہ ویلفیئر سٹیٹ تو جمہوریت کا بہت اعلیٰ پیمانہ اور اعلیٰ مقام بتا رہی تھی, لیکن کیا اس کے تحت کوئی ویلفیئر سٹیٹ وجود میں آئی ہے؟ تو نہیں آئی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک تھیوریٹیکل ڈسکشن تھی, بہت اعلیٰ تھی, لیکن وہ عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکی ہے. آج کل کے لوگوں کو جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ڈیل کارنیگی ایک ہے آج کل کے دور کا بہت ماہر آدمی ہے. اس نے سٹاپ ورینگ اس نے ایک کتاب لکھی ہے. یہ پوری دنیا میں ایک مثالی کتاب ہے اور اس میں اس نے خوش رہنے کے اور پریشانیوں کو دور کرنے کے سارے راز اس نے کھولے ہیں. اور پر کتاب پڑھنے والے آدمی اس پر آشاش کرتا ہے اس کو پڑھ کر کہ تو بس اتنے پریشانی سے نکلنے کے اور کامیاب زندگی کے ایسے راز بیان کیے ہیں. اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ ڈیل کارنیگی خودکشی کی موت مرا ہے. یعنی پریشانیوں سے انسانوں کو نکال کر کامیاب زندگی کو لانے کے رازوں پر کتاب لکھنے والا آدمی خود اتنا ناکامیاب ہوا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اس کی ساری چیز جو تھی یہ تھیورٹیکل تھی, وہ عملی طور پر اس کو خود نہ کر سکا, خود نہ برت سکا اور خود اس کے نتائج حاصل نہ کر سکا, یہاں تک کہ اس کو ناکامیاب ترین موت خودکشی کی موت سے ہمکنار ہونا پڑا. تو اس میں ایک بات کو میں اجاگر ایک بات کو اجاگر کرنا چاہتا تھا, میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ کچھ شخصیات جو ہے وہ دنیا میں کچھ شخصیات اور فلسفے وہ تھیوریٹیکل ہیں اور کچھ شخصیات اور کچھ چیزیں دنیا میں پریکٹیکل ہیں. اور ہمیشہ کے لیے پریکٹیکل چیز ہی کچھ فائدہ دیا کرتی ہے, تھیوریٹیکل چیز تو تھیوری شکل میں آ کر اٹھ جاتی ہے, ختم ہو جایا کرتی ہے. تو اس سلسلے میں شخصیت کی تعمیر جو ہے یہ ایک پریکٹیکل عمل ہے, یہ ایک عملی چیز ہے, یہ تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہے, نظری چیز نہیں ہے, عملی چیز ہے. اور اس میں جس طرح کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہم ایک مارکیٹ میں ایک ایسی پروڈکٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو ملک میں یہ باتیں وجود میں لے آئے, تو واقعی کسی آدمی نے اگر وہ عملی شخصیات جو ہے وہ معاشرے کو دی ہیں جس کے نتائج سامنے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کی شخصیت اپنی بھی تعمیر شدہ تھی اور اس نے تعمیری شخصیت بھی کی ہے. اب تعمیری شخصیت کے دو پہلو ہیں, انسان کی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں, ایک اس کی زندگی کا مادی پہلو ہے, ایک روحانی پہلو ہے. مادی پہلو میں دو باتیں ہیں کہ اس کی اپنے بقائے نوعی, اس کی اپنی ذات کیسے باقی رہے, اس کے لیے کیا ہے, کھانا پینا علاج مالجہ یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی, بقائے ذاتی, اس کی ذات کیسے باقی رہے. ساری زندگی بقائے ذاتی کے گرد ہی گھوم رہی ہے, انسان کی ضروریات کیسے پوری ہوں. اور بقائے نوعی, اس کی جنس, یہ اس کی نسل کیسے آگے بڑھے, دو انسان کے مسئلے ہیں, بقائے ذاتی ذات سے کیسے باقی رہے, بقائے نوعی اس کی نسل کیسے باقی رہے. ان دو پر ہی سارے منصوبے, آپ کی جتنی کی ساری دنیا کی کوششیں ہیں وہ ان دو باتوں پر چل رہی ہیں, بقائے ذاتی اور بقائے نوعی پر, کہ اس کا ذاتی ضرورت پر پوری ہوں, اس کی نسل جو ہے باقی رہ جائے. ان دو پر کام ہو رہا ہے, یہ اس کی شخصیت کا وہ ہے, یہ ہے مادی پہلو ہے, یہ مادی پہلو ہے. اس کی شخصیت کا روحانی پہلو ہے, کیونکہ انسان تو مادی چیز ہے نہیں, اس میں روح ہے, یہی مادہ. اور جس زمانے میں میڈیکل کالج میں ڈائسیکشن ہوتی تھی, اب ڈائسیکشن جو ہے موقوف ہو گئی, تو اس زمانے میں 500 کی ڈیڈ باڈیاں ملتی تھیں, اگر بھینس مر جائے وہ تو 5000 کی تھی, اور آدمی مر جائے وہ 500 کا تھا, اتنا بے قیمت آنی. کیونکہ مادے کے لحاظ سے تو اس کی مادی چیز کی تو کوئی خاص قیمت ہے نہیں ہے, کوئی بھینس سے بھی کم ہو گیا. بھینس کا چمڑا جو ہے وہ 2000 میں بک رہا ہے, اور اس کا پورا بدن جو ہے 500 میں بک رہا ہے, تو مادی اس کی کوئی حیثیت نہ ہوئی. اس کی حیثیت روحانی ہے. جب یہ اس کی روحانی حیثیت کو اگر دیکھا جائے, تو روحانی حیثیت کے لحاظ سے ایک آدمی کی اگر ایک انگلی کو کوئی کاٹ دے, اس کا کوئی دانت توڑ دے, تو اس کا انگریزی قانون میں اور سارے دنیا کے قوانین میں تعزیری سزائیں اور اسلامی قانون میں اس کی تعزیری سزائیں کتنی ہیں اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے. تو انسان جو ہے یہ مادہ نہیں ہے صرف, یہ مادہ اور روح ہے, اور اس کی مادی ضروریات جو ہیں, مادی ضروریات تو ساری کی ساری ہیں جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں کچھ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور یہ جتنی تحقیقات کا تذکرہ انہوں نے کیا سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں پرنسپل صاحب نے ایک بات کہی کہ اس کو میں دینی سمجھتا ہوں, اس میں میں اپنے کالج میں کہا کرتا ہوں طلبا سے, جب طلبا کہتے ہیں وہ کورس بڑا ٹف ہے جی, آپ ٹیسٹ بہت لے رہے ہیں جی, آپ بہت تنگ کرتے ہیں جی, اور آپ جو ہے بہت اسٹرکٹ ہیں جی اس مسئلے میں, تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پڑھائی جہاد کی نیت سے کرا رہا ہوں, اور میرے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ جہاد کی نیت کر کے اس کام کو کریں گے. تو انسان کی شخصیت کی تعمیر میں ایک اس کی تعمیر ہے ہنرمندی کی, کہ یہ ہنرمند ہو. وہ قومیں جو ہنرمند نہیں ہوتی ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو لہذا ہمارے ہاں ہنرمندی اور مختلف ہنروں کو حاصل کرنا یہ بھی ایک جہاد کا شعبہ ہے. اور دنیا اسلام کے عظیم فلاسفر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الاراء تصنیف احیاء العلوم, جس کو کہ سونے اور ہیرے جواہر سے مغرب کی دنیا میں توڑ کر ٹرانسلیٹ کر کے اپنے لوگوں میں شائع کیا, احیاء العلوم انہوں نے لکھا ہے کہ وہ زندگی کے وہ شعبے جو انسان کی زندگی کے لیے کارآمد اور ضروری ہیں, ان کے سارے کام فرض کفایہ ہیں. اتنے آدمی زمیندارہ کر کے اتنا غلہ پیدا کریں جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کرے کھانے پینے کی, اتنے لوگ جتنا کپڑا پیدا کریں کہ جو معاشرے کی سطر گرمی سردی کی ضرورت کو پورا کرے, علاج مالجے کی ضرورت کو پورا کریں, ان کا مکان اور ان کی جو سر چھپانے کی جگہ اس کو پورا کریں, یہ سارے کے سارے ہنر جو ہیں ان میں لگنا فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کو جب سارے ترک کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سارے گناہگار ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ سارے کے سارے ہنر جن میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے کام, یہ فرض کفایہ اور یہ جہاد کا شعبہ ہے. میں نے پشاور یونیورسٹی میں اس موضوع پر کافی تقریریں کی. جہاد کی زندگی کے سارے شعبے میں جہاد کی نیت سے چلنا, کیونکہ سب سے اونچی نیت جہاد ہے. پھر مجھے خیال ہوا کہ ان پڑھ آدمی ہو اس کے لیے تو بہت بہت علمی بنیاد کی ضرورت ہے, یہ اس کو قرآن و حدیث کے حوالے ہوں اور علمی اس پر بات ہو, اور اس کو کوئی کہے کہ یہ جہاد ہے تو پھر جو ہے یہ بات کہنی کہ آپ ان پڑھ آدمی اس بات کو کہنا شروع کر دیا. اس کے لیے میں نے مواد جمع کرنے کی کوشش کی. تو علامہ شمس اللہ غفوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایشیا کے نامی گرامی علماء شخصیت میں سے گزرے ہیں, ہم ہمارا پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علاقے کے ہیں, ترنگزئی کے ہیں. ہم پر بڑا احسان ہے کہ آپ یہاں سے جائیں ہندوستان کہاں کہاں تک میں نے سفر کیا ہے, ہر جگہ اس کا نام آپ کو لینے والے ملیں گے. انہوں نے ایک کتاب لکھا اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھا سن اس کی 71 کی جنگ میں لکھا, اور اس پر انہوں نے لکھا کہ ساری قوم جو ہے وہ جہاد کی نیت کر کے کام کرے, کسان اس جہاد سے غلہ پیدا کرے, اس کا پیدا کیا ہو غلہ جو ہے اس کو ملک کے مجاہدین استعمال کریں, اور ڈاک اس کو نیت کو کرے فلانا کرے. آخر میں لکھا ڈاکیا اس نیت سے ڈاک کو تقسیم کرے, کہ اس کی ڈاک تقسیم کرنے سے ماض جنگ پر اس کے جو مجاہدین کام کر رہے ہیں اس کو ان کو برباد ڈاک تقسیم ہونے سے فائدہ پہنچ رہا ہے, تو یہ بھی جہاد میں شامل ہو گیا. تو لہذا میں تو اپنے طلباء کو یہ بات کہتا رہتا ہوں, آپ کو بھی اس بات کے کہنے کے لیے آیا ہوں, کہ جس جس شعبے میں چل رہے ہو اس میں جہاد کی عظیم نیت کر کے چلو, اور اپنے ہر شعبے میں وہ ہنرمندی اور وہ کارنامہ اور وہ تحقیقات وہ ریسرچ اس کو سامنے لاؤ کہ اس آپ کی قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو, دنیا کے قوموں کے ساتھ جو ہے تو کندھا ملا کر چل سکتی ہو. پشتے کے محاورے میں کہتا نا اگ جنگولی سی جی, دنیا کو بنو سرا اگ جنگولی سی اسلام قوم, دنیا کے قوموں سے کندھا ملا کر چل سکتی ہو, اور پھر جب موقع آئے تو ان پر برتری قائم کر سکتی ہو. اس نیت کے ساتھ سارے ہنروں کو لے سارے ہنروں میں آپ چلیں. میں نے افغانستان میں ایک بہت تفصیلی سفر کیا ہوا ہے, میرے ساتھ جو آدمی گئے ہوئے تھے ان میں سے بالکل ان پڑھ آدمی بھی تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے کیا محسوس کرنے کا, ڈاکٹر صاحب ہنرمندی پکی نشتہ دے, پورا افغانستان کی ہنرمندی نشتہ دے, یعنی اتنا بیکورڈ تھا جیسے پاکستان 60 سال پہلے کے جو حالات تھے اس حال پر تھا. میں نے ان سے کہا کہ علمی اور عملی اور ہنرمندی کے لحاظ سے اتنی بیکورڈنیس نے اس کو اس دھکیلا اس کھڈے کی طرح جس میں کہ قوم آ کر چڑھ گئی ان پر, اور اتنا کچھ خون ہو رہا ہے اور اتنی تباہی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ قوم جو ہے وہ علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے ہنر کے لحاظ سے بہت پسماندہ تھی. آپ دوسرا پہلو انسان کا جو روحانی ہے ہنرمندی میں آپ بہت A1 ہو گئے, بہت آگے نکل گئے, آپ کا اسلحہ جو ہے وہ A1 ہے, آپ کی دوائیاں آپ کے اسپتال آپ کی زراعت ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے بہت اعلیٰ پیمانے پر ہیں. لیکن اس میں جو آپ کا کام کرنے والا آدمی ہے یہ بنا ہوا نہیں ہے, یہ روحانی لحاظ سے بنا ہوا نہیں ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے سب پاکستان کے دھماکے کچھ تو خون اور مختلف تاریخیں اور جتنی تباہی ہو رہی ہے اور جتنی معاشی لحاظ سے ہمیں نقصان ہوا یہ سارے کا سارا جو ہے کس بات پر ہوا کہ آپ کا ایک بیکار جرنیل تھا ملک کا, ایک بیکار جرنیل کو ایک ٹیلی فون ہوا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے جو ہے آمن نہ صدق نہ کہہ کر اپنے برادر ملک پر جو ہے تو اس نے اس دشمن کی فوج کو چڑھایا, اور وہ صرف وہاں نہ چڑھی بلکہ اس نے پاکستان میں وہ مسائل کھڑے کیے کہ اس کو ہم بھگت رہے ہیں, اور ہماری معیشت جو ہے اس وقت جو ہے ملیشیا سے زیادہ ہم ایشیا کا ٹائیگر بنے ہوئے ہوتے, ہمارے اتنے وسائل ہیں, لیکن ہمیں یہ نقصان کس بات پر پہنچا ایک آدمی کے بات پہنچ کے ایک آدمی وہ بیکار ترین تھا, اس کی شخصیت فوجی لحاظ سے تو تربیت یافتہ تھی, روحانی لحاظ سے تربیت یافتہ نہیں دے سکے. حالانکہ ایسا جب موقع آتا ہے, ہم تو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, زمین و جائیدادوں میں جھگڑے قتل مکاتے سارے باتیں جو ہے ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں, جی دگا تو وطن ردن کیوں مگر اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ دوسرے اتنا ہم پر آ رہے ہیں کہ ہم سب آدمیوں کو قتل کریں گے, تب یہ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک کہ جب بات بالکل گردن تک آتی ہے پھر سوچنے کا اب کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن اس آدمی نے جو ہے تو ایک, بلکہ مجھے ایئر فورس والا نے مجھے بتایا کہ جب پہلا نقشہ ایک انسپیکٹر آیا اور اس کا نقشہ آگے کر کے پائلٹوں کو بٹھایا اور پائلٹوں کو کہا کہ یہ یہ چیزیں ہیں, یہ علاقے ہیں, بمباری کرنی ہے, تو ایک پائلٹ نے کہا واٹ از دا گول چیک, کہ یہ کیا بکواس ہے کہ تو اپنے مسلمانوں پر بمباری ہم سے کرانا چاہتا ہے. تو پیچھے بڑھ کر اس نے کہا ہو سیڈ دس, تو سارے کہہ رہے کہ وی آر سے لائک دس, کہ ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں. بس اس کو لاجواب کر دیا, اس مصیبت سے آپ بچ گئے, ورنہ آپ کہتے لوگ بمباری کر رہے ہوتے اور یہ مصیبت ہو رہی. یہ اس بات کو میں اجاگر کرنا چاہتا تھا کہ اس آدمی کی شخصیت نہیں بنی ہوئی تھی. یہ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, وہ ایمان اس کا کمزور تھا جس میں ایک آنکھیں دکھا کر کھڑا ہوتا اور کہتا کہ ہو یو آر ٹو سے لائک دس, کیا آپ جب جہاں تک آتے ہیں جب میرے سر تک آ گئے پھر میں دیکھوں گا کہ میں کیا کروں, کہ مجھے کیا کرنا ہے, میں پرکوپ سے پوچھوں گا, میں لرم سے پوچھوں گا, دارشور سے پوچھوں گا کہ اس وقت قوم کو کیا کرنا چاہیے. پھر جب سب کا مشترکہ ایک فیصلہ ہوگا اس پر ہم چلیں گے. تو یہ شخصیت جب روحانی لحاظ سے بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو اس آدمی کے پاس اگر مادی وسائل کے انبار لگے ہوئے ہوں اور اس کے گرد و پیش میں جو ہے تو مادی وسائل کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں, یہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. تو شخصیت کو پہلے, وہ میرا خیال تھا کہ اس شعر کو پڑھے گا لیکن اس نے نہ پڑھا اس کو. ہاں جی, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, اس میں یہ تھا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. صلاح الدین ایوبی کو سارے جرنیلوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا یورپ سے کہ ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لی جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس نے کہا کہ کل اسی میدان میں یا یہ ختم ہوں گے یا ہم ختم ہوں گے. اگر زندگی کا آگا میں نہیں مل رہا ہے تو ہم خر ختم ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے. پھر یہ پھر اس نے ثابت کر کے دیا کہ ہم نیست و نابود ہونے کے لیے نہیں ہیں, ہم چھا جانے کے لیے ہیں اور ہم ساری دنیا کی عمارت امامت اور رہنمائی کے لیے. تو قوت ایمان کے بعد جو ہے پھر شخصیت کو دیانت امانت صداقت اور قربانی ان چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. یہ صفات جس میں ہوں وہ آگے بڑھا کرتے ہیں, اور دیانت امانت صداقت شجاعت قربانی یہ میرے بھائی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بول لوں اور آپ سن لیں اور آپ میں اڑ جائیں, اس کے لیے اس کا نمونہ بننا پڑتا ہے, اور جس کا جو نمونہ بنتا ہے وہ سکھایا کرتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کو. اے آپ کہا کو میں چھوٹی سی مثال بیان کروں کہ غزوہ حنین میں سب اکران کی تعداد 12,000 ہے اور حوازن قبیلے کی تعداد 4,000 ہے. یہ بڑے ریلیکس جا رہے ہیں, آرام سے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے تو 300 نے 1,000 کو شکستیں دی ہیں, آپ جو ہے ہم 4,000 ہیں اور یہ ہم 12,000 ہیں, 4,000 ہیں بس پہنچنے کی دیر ہے, ہم ان کو تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں. اور یہ کوئی نہ فکر نہ سوچ نہ منصوبہ بندی ہے, انہوں نے اتنی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ جب حوازن کے میدان میں پہنچے حنین کے میدان میں تو اتنی تیر اندازی ہوئی ہے, اتنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے کہ 12,000 کو تتر بتر کر دیا انہوں نے, اور میدان جنگ میں 11 آدمی رہ گئے, باقی 12,000 کا لشکر جو ہے میدان سے نکل گیا. یہ 11 آدمی کون تھے جو کھڑے رہ گئے ہیں؟ یہ سب سے آگے خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ نے ساری زندگی میں دو دفعہ شعر کہا ہے, کبھی شعر آپ نے نہیں بولا ہے, کس موقع پر شعر بولا ہے؟ اور ایک مسجد نبی کی تعمیر میں بولا ہے. اس مقدام نے کہا ان نبی لا کذبنا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں یہ بات جھوٹی نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کی نسل سے ہوں, یعنی وہ قریشی ہوں اور وہ ہاشمی ہوں, کہ میں دار جنگ اترتا نہیں ہے, جب اترتا ہے تو یا وہاں اس کی لاش گرتی ہے یا اس کو فتح کر کے آگے بڑھتا ہے. کہتے آپ اکیلے کھڑے رہیں گے, آپ جو اس شجاعت کا نمونہ ہوتا ہے اس کی قیادت ہوا کرتی ہے, وہ شجاعت سکھایا کرتا ہے لوگوں کو. یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں بول لوں اور آپ سن لیں. آپ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آواز دو. اتنا لمبا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے قدم زمین پر لگتے تھے, آواز کرتے تھے 7 میل تک آواز جاتی تھی. اب تو آپ کو یہ بڑی عمارتوں کا زمانہ آ گیا اور ساؤنڈ پولیوشن کا زمانہ آ گیا. ہم نے بچپن میں بجلی سے پہلے کا زمانہ دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کا فضل بابا جی کرے بانگ بھی کہ نا شپک ملے ذرے اچڑ خوڑ کے آگے آواز رات دو دادوں بشکی چاہو وہ ڈکور آگے ماتا بول بچیا پدر بابا آواز ملتا بردل. 7 میل تک ان کی آواز ایسے کہا کہ عباس آواز لگاؤ. انہوں نے آواز دی اور درخت پر کے نیچے کھڑے ہو فلانی جگہ فلانی صاحب آج آواز آؤ. آتے آتے 400 آدمی جمع ہوئے ہیں. 400 آدمی جمع ہونے کے بعد جب ہم نے حملہ کیا ہے تو 4000 کو شکست دی. تو میرے بھائی یہ شجاعت ہے, پھر صداقت ہے, پھر امانت ہے. سبق جو پڑھا تھا سبق پڑھ پڑھ شجاعت کا, صداقت کا, امانت کا لیا جائے کہ تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. یہ صفات جب ہوتی ہیں, صفات کے لیے صفات کا نمونہ بننا پڑتا ہے, خود کرنا ہوتا ہے, خود برتتا ہے آدمی, کر کے دکھاتا ہے, پھر اگلا آدمی سیکھتا ہے. اور وہ اس کے لیے عملی شخصیت چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے عملی شخصیت چاہیے ہوتی ہے. اور انبیاء علیہم السلام کی شخصیات عملی ہوتی ہیں اور ان کے پیروکاروں کی شخصیات عملی ہوتی ہیں. وہ خود اس کا نمونہ ہوتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, برتتے ہیں, دکھاتے ہیں اور اس کے مطابق نتائج نکال کر سامنے رکھتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی کامیابی حق میں ہے, صداقت میں ہے, انصاف میں ہے, امانت میں ہے, دیانت میں ہے, ان صفات میں کامیابی ہے. ورنہ جس ماحول میں آپ نے اس آواز کو لگایا ہے وہاں تو ابو جہل کا فلسفہ چل رہا تھا, ظلم, زیادتی, جھوٹ, فریب, دھوکہ, گندگی, غلاظت, بدکاری, اس چیز پر کامیاب ہوئے تھے وہ, اور کامیاب ہو رہے تو چل رہے تھے. معاشرے میں اس کو چالو کیا ہوا تھا, اس کو روک کر, اس کو گرا کر آپ نے اس کے مقابلے حق و صداقت کو چلایا ہے اور اس پر کامیاب کرا کے اپنے لوگوں کو کامیاب کرا کے دکھایا ہے. یہ وہ نتائج ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کہ یہ چیز وجود میں آتی ہے. آپ اس کے ایک آخری بات میں آپ سے واقعہ بیان کر کے اس کو ختم کرتا ہوں, تھوڑی نتائج کی بات کروں گا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ جو بیت ہے اس میں ہمارے بڑے بڑے شیخ ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالمی شخصیت گزرے ہیں اس زمانے میں دنیا اسلام میں اور مغربی دنیا میں. کسی کو اگر مسلمان عالم کے طور پر بلایا جاتا تو نہیں یہی جاتے تھے. کہتے سفر اس زمانے میں بحری جہاز کے ہوتے تھے. کہتے میں ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا, مجھے پتہ چلا کہ اس میں رابندر ناتھ ٹیگور بھی سفر کر رہا ہے. یہ بنگال کا ایک شاعر ہے جس نے نوبل پرائز لیا ہے, گیتانجلی اس کی نظم ہے, اس پر اس کو نوبل پرائز ملا ہے, اور ہندو تھا رابندر ناتھ ٹیگور. تو کہتے پتہ چلا کہ جہاز میں وہ بھی ہے. کہتے میں اسے ملنے کے لیے گیا. میں نے اسے کہا کہ ٹیگور صاحب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے پرانے ہندو مذہب سناتن دھرم کو بدل کر اس کی جگہ نیا مذہب بنایا تھا آریہ سماج, اور آریہ سماج میں آپ نے اس کی ہندو مذہب کی ساری ان سائنٹیفک چیزوں کو ہٹایا تھا اور بڑا سائنٹیفک کر کے پیش کیا تھا تاکہ نئی دنیا اس کو مان سکے, قبول کر سکے. لیکن آپ کا آریہ سماج چلا نہیں ہے, چلا نہیں ہے. حالانکہ وہ اس کے مقابلے میں اچھا تھا, چلا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے واقعی یہ ٹیگور دانشور تھا. اس نے کہا سید صاحب اس کی آریہ سماج کی کتاب تو تھی لیکن کتاب کے پیچھے عملی شخصیت نہیں تھی. آریہ سماج کی کتاب تھی لیکن عملی شخصیت پیچھے نہیں تھی, اس وجہ سے نہیں چلا ہے وہ مذہب. تو کہتے میں نے کہا واقعی کہ یہ صحیح معنی میں دانشور ہے کہ کتاب تو تھی اس کے پیچھے, کتاب والا نہیں تھا. کہ اقبال نے کہا نا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کی, تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب تو پڑھ رہا ہے, صاحب کتاب اس کتاب کا مول والا تو ہو, صاحب کتاب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کی, تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو میرے بھائی اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس وہ عملی چیز موجود ہے قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں, کہ جس کا دنیا عالم جواب نہیں لا سکتا. اے کتاب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی خطبات مدراس اردو میں اور محمد آئیڈل پرافٹ انگریزی میں, اس کو آپ پڑھیں. اور اس کا انہوں نے لکھا ہی پریکٹیکل شخصیت کے موضوع کو سامنے رکھ کر لکھا ہے, اس لیے اس کا ایک لیکچر جو ہے وہ ہے عملیت پریکٹیکلٹی, اس کو انہوں نے رکھ کر لکھا ہوا ہے. اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, یہ بڑا آپ نہیں سنیں گے پھر کہیں سے, اس لیے میں سنا دیتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ اسی پر بس کرتا ہوں. ڈاکٹر مرتضیٰ ملک کو آپ لوگ پہچانتے ہوں گے, یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ رہا ہے, ہمارے دوستوں میں سے تھا. اس ایک دفعہ مجھے مکہ مکرمہ کے ایک اسپتال میں, میں بھی تھا یہ بھی تھا, اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں اسلامیات کا پروفیسر تھا مکہ یونیورسٹی میں, اور مکہ یونیورسٹی میں جو انگلش لٹریچر کا پروفیسر تھا وہ ایک امریکی پی ایچ ڈی تھا, بیوی بھی اس کی پی ایچ ڈی تھی. کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا, میرا خیال ہوا کہ اس کو میں تبلیغ کروں اسلام کی, یہ قبول کر لے گا, لیکن کیسے کروں تو بہت بڑا دانشور ہے. کہ سوچتے سوچتے میں محمد یائیڈل پرافٹ کتاب لے کر گیا, اور میں نے کہا سر یہ ایک ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے اردو سے, اور آپ چونکہ اہل زبان ہیں پی ایچ ڈی ہیں لٹریچر کے, اگر آپ اس پر نظر ثانی کر کے اس کی تصحیح کر لیں, ٹھیک کر لیں اس کو, تو ہم آپ کو بڑا اس کا معاوضہ دیں گے. کہ عالمی کتاب لے گیا محمد یائیڈل پرافٹ, دوسرے دوسرے نے کتاب بغل میں دبایا گا آگے, اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ واٹس یور پروگرام, میں کہا جی کہ یو ڈو ناٹ وانٹ دس بک ٹو بی کریکٹڈ بائی می, رادر یو وانٹ ٹو میک می مسلم, کہ یہ کتاب تو مجھ سے ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, تو مجھے مسلمان کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ نو یو ول ہیو ٹو ریڈ دس بک ورڈ بائی ورڈ ان فرنٹ آف می اینڈ وی شیل بی ڈسکسنگ دس. تو کہتے ہیں ہم شروع ہوئے, 80 صفحے کی اتنی بڑی کتاب نہیں, 80 صفحے کی کتاب ہے, ورڈ بائی ورڈ میں ڈسکس کی. تو اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسپٹ اسلام, بٹ ہاؤ مائی وائف از ہینڈنس ان مائی وے, کہ میں تو اسلام قبول کرتا ہوں لیکن رکاوٹ میری بیوی ہے. تو کہتے میں نے کہا کہ بیوی کو آپ ہمارے گھر آئیں, کھانے کی دعوت ہے دونوں کو, پھر آپ لوگوں سے بات کریں گے, میری بیٹی کو انگریزی آتی ہے وہ بات کرے گی. یہ آدمی گیا اس نے بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ کے پاس ہماری دعوت, اسے کہا کہ نو اس کے گھر پر ہم کبھی نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا یار اپنے گھر پر ہماری دعوت کر لیں, اس نے کہا کہ نہیں اس کو کبھی ہم نہیں بلاتے ہیں, وہ بڑی اسٹرکٹ کرسچن تھی. تو اس عورت کو خطرہ ہوا کہ یہ تو آدمی میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اس نے اس کو استعفی دلوایا اور دونوں واپس گئے. کہ 3-4 مہینے کے بعد مجھے اس کا خط آیا, اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ہیو ایکسپٹڈ اسلام بٹ آئی ہیڈ ٹو ایڈ اے سیکریفائز فار اٹ اینڈ دیٹ سیکریفائز واز دیٹ مائی وائف گاٹ سیپریٹڈ فرام می. کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن اس قبول کرنے میں مجھے ایک قربانی دینی پڑی, اور وہ یہ کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی. بہرحال میں نے قبول کیا. خطبات مدراس کو جب کوئی دانشور پڑھتا ہے تو یہ کتاب اس کے سر پر ہتھوڑا مارتی ہے, اور ہتھوڑا مارنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب بتا کہ حق کیا ہے اور تو کیا فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر آدمی اپنی گندی زندگی کی خاطر تو کسی دوسرے مذہب میں رہ سکتا ہے, ورنہ حق کو تسلیم کرے تو اسلام میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. یہ وہ بڑا خطبات مدراس وہ عظیم کارنامہ ہے جو اردو لٹریچر میں ہمارے پاس ہے, اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ایسی کتاب نہیں ہے. تو میرے بھائی, میں آپ سے یہی تعبیر شخصیت کے سلسلے میں میں آپ سے یہ بات عرض کرنے کے لیے آیا کہ اپنے آپ کو ایمان, اخلاص, اخلاق, دیانت, امانت, شرافت, شجاعت اور ہمت کا نمونہ بنائیں, یہ بات سے بات حاصل کریں جو پیغمبروں کی میراث ہوتی ہے, اور جس کام میں بھی لگے ہوئے ہو اس کو جہاد کی نیت سے اور امت مسلمہ کو اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے, پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور جس طرح میں نے پشتوں کا معاملہ آپ کے ساتھ آپ سامنے بولا کہ دنیا قوموں سے اگے جمعے کی منگا کہ دنیا کے قوموں کے ساتھ کندھا ملا کر چل سکتے ہوں, ان سے آگے بڑھ سکتے ہوں, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں, انشاءاللہ کامیابی ہے وہ آپ کے گھر میں چوننے والی ہے. اقبال نے جو کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا, ان کی تہذیب اپنی جو ہے تباہی کے آخری دانے پر پہنچ گئی ہے. ان کے اندر چل پھر کر اور تفصیلی پھر کر اس کو دیکھ کر میں آیا ہوا ہوں. یہ واقعہ آپ کو سنا دوں میں کہ انگلینڈ میں میں تھا, تو جو میرے میزبان تھے کہ مجھے کبھی کس سینٹر لے جا رہے ہیں کبھی کس, تو میں نے کہا دیکھے میں ان کے سینٹروں کا اس کا کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں, میرے پاس چند چیزیں ہیں مجھے آپ وہ دکھائیں گے. میں نے کہا سب سے پہلے مجھے ان کے اولڈ ایج ہوم میں لے جاؤ, مجھے اولڈ ایج ہوم لے جاؤ ان کے, جہاں ان کے بوڑھے سسک کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اولڈ ایج ہوم میں جب مجھے لے کر گئے تو انسانیت وہاں چیخ پکار کر رہے رو رہی تھی کہ جہاں کے بوڑھے پڑے ہوئے سسک کر ایڑیاں رگڑ کر موت کی طرف بڑھ رہے تھے, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا, ان کے بیٹے بیٹیوں نے ان کے خاندان نے ان کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں گرا دیا. یہ بھی اس کو گرایا ہے جس کا جو ٹیکس کا تھا اور جس کے کوئی فنڈ گورنمنٹ کے پاس تھے. تو ساری رات کو مجھے, میں نے کہا میرا واک کرنے کے آیا تھا تو وہ ڈر رہے تھے, خیر چند آدمی میرے ساتھ کو رات کو مجھے واک کرائی, اے کہ ہوڑ بازی ہو رہی تھی تو وہ ڈر رہے تھے سارے. نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ اب پب سے شراب پی کر لڑکے لڑکیاں نکل رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ ہم پر حملہ نہ کر دیں. میں نے کہا یہ کون؟ نے کہا یہ عموماً بیکار ہوتے ہیں جن کو صرف گورنمنٹ کھانے پینے کے لیے دیتی ہے اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے, رات کو شراب پی کر ہوڑ بازی کرتے ہیں اور ان سے آدمی کو خطرہ ہوتا ہے نقصان پہنچنے کا. تو سچ بات ہے یہ تہذیبیں جلدی ختم ہونے والی ہیں اور ٹیک اوور کرنے کے لیے قوم کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اس بات کی بشارت دیتا ہوں, اس نے جو ہے میرے پاس کچھ لوگ آ گئے کبیر میڈیکل کالج میں ہی اور پاکستان کے خلاف بول رہے تھے اور کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے, تو مجھے تو بڑا سخت غصہ آیا اور اتنا چیخا میرے کالج والے ڈر گئے ہوں گے کہ کیا چیخو پکار ہو گیا, آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے میں کہا کہ نیور, یہ پاکستان کا مستقبل کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پتا ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی قوم جو اپنے بادشاہوں کو توق و سلاسل پہنا کر مہدی علیہ رضوان کی خدمت میں حاضر ہوگی وہ لوگ جو ہیں وہ خراسان کے لوگ ہوں گے, اور خراسان جو ہے یہ دریائے ہموں سے لے کر دریائے جہلم تک کا علاقہ ہے, ایک کلاسیفکیشن میں سندھ تک ہے دوسرے جہلم تک کا علاقہ ہے, یہ خراسان ہے. میں نے کہا وہ ہم لوگ ہیں اور وہ پاکستان ہے اور اس کی بنیاد پاکستان بنے گا, اور یہ وہ قوم ہے جو قوموں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے گی انشاءاللہ, ہم بڑھیں گے اور آپ بڑھیں گے اور اس کی آپ کو بشارت ہو. تو لہذا اس ملک کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہوئے اس میں کام کریں اور ہنرمندی سیکھیں اور انبیاء علیہ السلام کی زبان سیکھیں. تاریخ شخصیت کی تعمیر کے یہی دو پہلو ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. کوئی سوال پوچھتے تھے پوچھ لیں ماشاء اللہ. کوئی سوال پوچھنا ہو تو سیشن اوپن سوال پوچھ. اینی کوشچن فرام دا اسٹوڈنٹس فرام آڈینس؟ جی ان کو مائک دیں. سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا جس کے جواب میں سب نے قالوا بلا کے نام سے اس کی تصدیق کی تھی, تو کیا روحیں ابھی سب کی مسلمان ہیں؟ کیا روح کو وہ وعدہ یاد ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اندر وہ بے چینی سی پیدا ہوتی ہے, تو کیا یہ روح کو اپنا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو اللہ رب العزت سے کیا گیا تھا؟ بس کہتے ہیں کہ ہم نے روز الرس کو جب ہم سے کہا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو روح نے جواب دیا تھا کہ ہاں یا اللہ تمہارا رب ہے. تو کہتے ہیں اب جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بے چینی جو ہوتی ہے, کیا یہ وعدہ یاد آتا ہے روح کو؟ تو یہ سب روحوں نے وعدہ تو کیا ہے, لیکن اس وقت وہ ان کی ایک تھیوریٹیکل بات تھی, اس کو پروف کے لیے روحوں کو عملی زندگی سے گزارا گیا ہے. کیا آپ نے جو تھیوریٹیکل سٹیٹمنٹ دیا ہے وہاں پر, اب اس کا عملی ثبوت دو, اس کے لیے تمہیں آزمائش سے گزارا جا رہا ہے. اور واقعی جب آدمی کو ارواح کو تو سب کو وہ معرفت تو سب ارواح کو حاصل ہے جی, جس کی وجہ سے بے چینی ان کو ہوتی ہے. لیکن اب یہ کہ یہاں تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا, جگہ جگہ آتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ ایک ہی مذہب پر ہو جاتے ہیں, ایک ہی دین پر ہو جاتے ہیں, سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں, سب کے سب ہدایت ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا ہم نے کیا نہیں ہے, ہم نے دو باتیں انسان کو دی ہیں, ایک جو ہے تو عقل جس سے سوچے, اور ایک اختیار جس سے فیصلہ کر کے آگے قدم بڑھائے. ان دو چیزوں کو استعمال کرے گا, اس جبری ہم نہیں کراتے ہیں کسی کو. تو لہذا کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پٹری پر جا کر لیٹ جاتا ہو, ہاں جی, کیونکہ اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے. میں ایک دفعہ ہاسپٹل نمبر 2 پشاور یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک میڈیکل کے طالب علم نے کہا کہ اسے میں نے کہا نماز کو کبھی کبھی آیا کرو نا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ دعا کرو نا مجھے خدا تعالیٰ نماز کی توفیق دے دے. میں نے کہا پہلے تو دعا کروں گا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کھانے کی توفیق دے دے, پھر دعا کروں گا تجھے اللہ نماز کی توفیق دے. کھانے کے لیے تو نے پیسے جمع کیے ہیں, میں اس میں پھر آیا ہے, یہاں پر بیٹھا ہے, بیرے سے کھانا منگوایا ہے, اس کو لے رہا ہے, توڑ رہا ہے, منہ میں ڈال رہا ہے, چبا رہا ہے, اس لیے ساری کوشش کر رہا ہے, ساری تدبیروں کو استعمال کیے. اور ہدایت کے لیے تو صرف یہ چاہتا ہے کہ بس ہو, وہ خود بخود ہو جائے, بغیر عقل کو استعمال کیے ہو جائے اور بغیر ارادہ کیے ہو جائے, تو وہ تو نہیں ہوتا ہے. یعنی ان دو چیزوں کا انسان استعمال ضرور کرے گا. اور یہ تو ہے کہ انسان کافی وقت تک برائی کرتے ہوئے انسان کو ضمیر پریشان کر رہا ہوتا ہے, پھر یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے ضمیر انسان کا ضمیر مر جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے برائی کرتے ہوئے, پھر اس کو کچھ دکھون میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے برائی میں کوئی تکلیف نہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے. مائک میں خیمہ تاکہ سب سنیں گے آپ کی بات. تو اللہ پاک اس کو جواب دے گا کہ میں نے تجھے غیر مسلم کے گھر میں تو پیدا کیا, لیکن عقل بھی تجھے دی ہے, ارادہ بھی تجھے دیا ہے. ہاں جی, عقل بھی تجھے دی تھی اور ارادہ بھی تجھے دیا. دیکھیں ہم ہر روز ہمیں وسوسہ خیال آتا رہتا ہے, پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے, ہاں جی, پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہے, آتا رہتا ہے نا. لیکن سب کے باوجود پھر بھی ہم اپنے موقف کو نہیں چھوڑ رہے, اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے, اپنے عمل کو نہیں چھوڑ رہے. ایسے ہر کافر پر ہر روز کئی بار یہ اس کو خیال اس پر ڈالا جاتا ہے, اس کے روح پر یہ سوال ڈالا جاتا ہے کہ کیا تو ٹھیک ہے, کیا تو حق ہے, کیا تو صحیح چل رہا ہے. لیکن اس سب کو پھر وہ رد کرتا ہے, اور رد کرنے کے بعد جو ہے تو وہ اس کو جب اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو تب اس کی تباہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی گلہ کرتا ہے تو اس کا گلہ بے جا ہے, کیونکہ عقل بھی اس کو دی ہے اور ارادہ بھی اس کو دیا ہے, عقل سے اور ارادے سے آری کر کے اس کو نہیں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب متاثر ہوئے بڑے, تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن شراب اور بدکاری کا کیا علاج ہوگا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے کہیں کہ آپ دو باتوں پر اسلام قبول کر لیں, ایک کلمہ پڑھ لیں, ایک نماز شروع کر دیں, باقی باتیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے کہا اگر یہ آ گیا میں اس سے دو باتیں کی تو اس کو اللہ تعالیٰ اسلام پر پورا لے آئے گا. جی آپ فرمائیں جی. ملاقات کرو وقت پردے میں کہ ویکھو نبی ہاں جی سبحان اللہ جی نو سارا دم کا سو کچھ سارا راستہ سے مردان کی دیندار تحریک تھے او یہ فوٹو شائع کرے دے وہ چکر معراج کی دو زمون سڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تحریک دے زمانے کے دے آجی براک تصویر جوڑ کر دے کل کتاب کے اور زمون سڑے آتا وہ چاہو فوٹوگرافی ہم کڑے ہوا آو وقت موجود ہوا جی سبحان اللہ تو یہ ہے کہ انسانوں کو جو بروز قیامت جو جنت میں جو دیدار ہوگا وہ بھی آخری پردہ کبریائی کے پیچھے ہی ہوگا جی ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ ہر چیز کی ایک وولٹیج ہے نا تو اس پر ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں تو یہ دیدار جو جنت میں بھی ہے وہ بھی ایک خاص ترتیب پر ہے جی وہ حجاب کبریائی کے بغیر وہ بھی نہیں ہے جی ماشاء اللہ جی یہ تعبیری شخصیت پر ایک کتاب چاہ میں رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بھیجوں گا انشاءاللہ جی پہلے میرا خیال تھا کہ یہ بیان ہو جائے کتاب کے پاس بھیجوں گا جن جن کا شوق ہو اس کو ہم کوئی وہ تجارتی نہیں ہے اشاعت ہی ہے بس جن کا ان شاء اللہ بھیج دیں گے آپ جی پولیو اس بار میں کوئی بات نہیں کر سکتا یہ تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اس پر بات کرنے کے لیے مجھے سارا جو وہ ہے امیونائزیشن سسٹم ہے نا وہ پورا ہے پورے کتاب ہے سبجیکٹ ہے پورا اس پر آخر بات کرنی پڑے گی تو بہت لمبا ٹاپک ہے بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن اتنا میں آپ کو کہہ دوں گا کہ 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد دنیا اس بات پر آ جائے گی کہ ویکسینیشن سے پہلا نظام جو نیچرل تھا دیٹ واز دی بیسٹ اس پر آ جائیں گے اب دیکھیں نا جی مجھے یاد ہے کہ صرف بائی پاس آپریشن کے لیے امریکہ برطانیہ جانا پڑتا تھا اس زمانے میں پیسے کی بہت قیمت تھی 2 لاکھ روپیہ خرچہ تھا 2 لاکھ روپیہ آپ گزرے مبادلہ باہر چلا گیا آپ کے غریب قوم کے منہ کنوالا چلا گیا اور اگر آپ نے اپنا کارڈیک سرجن کھڑا کیا ہوتا ہو گیا اللہ کے فضل سے پشاور میں انٹرنیشنل پیمانے کے آپریشن ہوتے ہیں تو آپ قدرے ہوں بادہ پر بچتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ سچ بات ہے کہ آپ جب کرسی پر بیٹھے لطیفہ آپ کو سناؤں لڑکوں نے مشہور کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک تعویذ دیتا ہے پھر آدمی پاس ہوتا ہے تو ایک سادہ لڑکا میرے پاس آ کر سکا سر جی چما تو بھائی وہ تعویذ لا کے سر پارا پر خدا وہ چمتیاز لے پا رہا کر تو میں نے اسے کہا کہ تعویذ پاس رشتہ دے وہاں تعویذ چور لمبا تھا بیاہ بنا تھا 3 گھنٹے کو صاحب ناستے گئی تو اتنا سادہ تھا اس نے کہا ماتا بھائی اولی کیا میں نے کہا اس کو سمجھ نہیں آئی کہ 5 گھنٹے کرسی پر انتھک بیٹھنا جو ہے یہی تو تعویذ ہے محنت ہاں جی میں تعویذ کا میرا انکار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ انکار کرتا ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا وظائف پڑھتے ہیں آپ اس کا میں انکار نہیں کرتا ضرور اس کی مدد ہوتی ہے اور اس کی برکت ہوتی ہے تعویذ کی برکت ہوتی ہے ہاں جی لیکن یہ ایک ایسا چیز تو محنت ہے نا آپ کو محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا جی تو آپ اپنی پڑھائی میں سب چیزوں میں کرسی پر بیٹھیں کام کریں لکھیں پڑھیں یاد کریں امتحان دیں سب میں آپ جہاد کی نیت کریں جی بلکہ ایک ہمارا کالج کا پرنسپل بھی گزرا فضل احمد یہ ایک دن میرے پاس آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آج میں نے آپ کی تبلیغی تاریخ کو مان لیا اور تسلیم کر لیا میں نے کہا کیسے ڈاکٹر صاحب اس نے کہا میں امتحان پر گیا ہوا تھا پرچہ ہو رہا تھا اور میں نگرانی کے لیے گیا تھا تو سب لڑکے مجھ سے پوچھ رہے تھے میں ان کو بتا رہا تھا ایک لڑکے کے پاس جب میں گیا میں اس نے کہا کہ آپ کو چاہیے میں آپ کو بتاؤں اسے کہا سر میرے پرچے کو حرام نہیں کرو گے تو مجھے پتا چلا کہ تمہاری تحریک کا آدمی تھا تو کہتے میں نے آج مان لیا کہ واقعی. تو میں نے کہا دیکھیں آپ اس کے دیانتداری کے کمل آپ کے سامنے کیا اور آپ کے سارے ارادوں کو اس نے بدل دیا اور آپ سے تسلیم کرا لیا اس نے اپنے آپ کو. ہاں جی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نقل سے, کام چوری سے, رشوت سے اور مختلف چیزوں سے کام نکال رہے ہوں. ہاں جی, اس دن ہمارے کالج میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا آپ کو فلاں جو آپ کے پاس جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہے وہ کام نہیں کر سکتا, اس کی پرفارمنس یہ ہے وہ ہے, باتیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, تو ساری بات مکمل ہوئی. تو میں نے کہا دس واز دا پرسن ناٹ ریکروٹیڈ انڈر مائی انسٹرکشنز, کہ آپ مالکوں نے اس کو ریکروٹ کیا تھا, میں نے تو نہیں کیا تھا. اگر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں آدمی کی افیشئنسی دیکھتا. اب آپ لوگوں نے سفارش پر آدمی کو بھرتی کر دیا, وہ کام نہیں کر سکتا, میں کیا کروں. ہاں جی, سفارش تو وہ رشوت, سفارش تو یہ وہ گھن ہے جو کہ معاشرے کی لکڑی کو کھا رہا ہے اندر سے. تو اس لیے اساتذہ, یہ بعضوں کا ساتھی مجھے, یہ باسٹر عزیز صاحب ہمارے سلسلے کا منتظم ہے اس علاقے میں, تو یہ مجھ سے کہا کرتا ہے, میں سے کہتا ہوں میں آج نہیں آ سکتا, اور میں نے کہا میں نے کل میرا لیکچر ہے, آج اگر میں تھک گیا تو کل میں لیکچر اس افیشنسی سے نہیں دے سکوں گا جس سے مجھے دینا چاہیے, اور یہ میری حلال روزی ہے, تو لہٰذا میں آپ مجھ سے یہاں پر مستحب کام کرا رہے ہیں اور وہاں میرے فرض کام پر اثر پڑ رہا ہے, تو لہٰذا میں آپ کے لیکچر میں دیتے ہوئے میں اپنے آپ زمین سے پوچھا کرتا ہوں کہ آیا جتنا 100% جو کرنا چاہیے تھا وہ آپ سے ہوا کہ نہیں ہوا, کتنا پرسنٹ 5% مسنگ آپ سے ہوئی, 10% ہوئی, 20% ہوئی, کس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا, کس وقت تم نے پیسے لیے ہوئے تھے اور یہ جو ایک عام فریضہ تھا, لہذا اب اس میں اس کا جو ہے تو جواب تم تیار کرو گے. تو اس دن سے میرا لیکچر ہوتا ہے 3 گھنٹے صبح کے, اس کے میرے پاس ہوتے ہیں پڑھنے کے, کیونکہ ہمارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود آنے کے کچھ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ فیکٹس اور فکر کو فریش کر کے نہ جائیں تو اس میں کمی رہ جاتی ہے, اور اس کو مشکل میں باقاعدہ پڑھتا ہوں نہیں. تو آج اتنے اساتذہ اکرام ہیں, اس کو ایک عام فریضہ سمجھتے ہوئے اور اس کو جہاد سمجھتے ہیں, جتنے طلباء ہیں اس کو عام فریضہ اور جہاد سمجھتے ہوئے اس کو نمایاں اس کو کریں تاکہ آپ کا ملک جو ہے یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور دنیا کے ممالک کی صف میں یہ آ گیا ہے کہ آپ جا کر کام کر رہے ہوں, دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہوں. سچ بات ہے, ہمارے میڈیکل میں اتنا میٹیریل ہمارے ملک میں ہے کہ جو جہاں پی وہ دیتے ہیں ایف آر سی ایس اور ایم آر سی پی کی ڈگریاں دے رہے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے وہ میٹیریل, وہ ہمارے پاس جہاں پر ہے. اگر ہمارا آدمی کوئی کام کر کے اس کو آگے پیش کرے تو ان سے آگے بڑھ کر ہم پیش کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا ڈاکٹر صاحب آنے کے بعد وہ جو جا کر کلینک میں گھستا ہے اور بعض 12 بجے رات کو آتے ہیں, بعض 1 بجے رات کو آتے ہیں, اور بعضوں سے پھر بلنڈر ہوتی ہیں, کیونکہ پھر میں لوگوں کو کہا کر دوں کہ ایک آدمی 1 گھنٹے میں 60 مریض دیکھ رہا ہے, تو بلنڈر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, اس کے 60 میں سے اگر 30 بلنڈر کر دی ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, باقی 30 اور 30 کو لے آئیں گے اس کے پاس, ان 30 کو کوئی نہیں پوچھے گا اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ ڈاکٹر کیسر کا جو کیس تھا اسلام آباد سے, اس کو سرجری کے لیے لٹا رہے تھے, اس کو ہم نے بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے اس کو پھر مختلف جگہ کنسلٹیشن کی کرائی, انہوں نے کہا کہ 9 سرجری اٹال, پھر میرے پاس آیا کہ دم درود کے میرے پاس آتا ہے, جیسے زید صاحب نے کہا کہ مرید ہمارے ہیں سلسلہ تو میں چلا رہا ہوں پیری مریدی کا, تو دم درود کے لیے میرے پاس آتے ہیں. میرے پاس جب وہ آیا تو اس کو میں نے بڑا ریسرچ ورکر پی ایچ ڈی پروفیسر انجینئرنگ کا عالمی شور چافتہ ہے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ سوابی کا ہے اور عالمی شور چافتہ ہے, کہ اس کی کنسلٹیشن امریکہ میں چل رہی ہے زلزلے پر خاص طور سے. میرے پاس آپ سے کہا کہ میرے ہاتھوں میں سے انگلیاں کام کرنا چھوڑ رہی ہیں, اور میں نے یہ کنسلٹیشن کی, مجھے سرجری کر رہے تھے, پھر فلاں اسپتال گیا, فلاں گیا امریکہ میں کنسلٹیشن کی, سرجری سے میں بچ گیا ہوں. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا علاج کرتا ہوں, دم بھی کرتا ہوں لیکن میں آپ کا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا کیا علاج؟ میں کہا دیکھو کمپیوٹر کی روزی اللہ نے کسی غریب آدمی کے لیے رکھی ہوئی ہے, تو لہٰذا تو اپنے کمپیوٹر کے لیے کمپیوٹر آپریٹر رکھے, اتنا تیرا کام ہے کہ اس پر تو ایسے جب کرتے ہیں نا تو تیری فلاں فلاں ہڈی کے درمیان گیپ کم ہوا ہے, وہ اندر پر پریشر ڈال رہا ہے, تو لہٰذا تو تھوڑے سے اپنی حلال آمدنی سے کچھ دوسرے کو بھی دے نا. اس نے اپنے لیے کمپیوٹر آپریٹر رکھا اور چند دنوں کے بعد ایک میل کر دے تو جی بالکل ٹک ٹاک, اور ایک غریب آدمی کو روزی ملے گی. تو اس میں یہ برنڈر کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. خاص طور میڈیکل والوں سے میرا بڑا گلہ ہوتا ہے, میرے شاگرد ہیں مجھ پر بڑا اللہ کے ساتھ ہے. اس وقت لیڈرز اسپتال میں سب میں ان میں سے 90% شاگرد ہیں میرے جو بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے. تیر کی بیٹھ ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہوں جی, پیسے کٹے جو لے رڈک اکڑا پیسوں نہ جی بگو نہ ڈکڑ وہ تاکہ کی ٹک کار دو رکھ لو کہ کوئی تم ریسرچ کی ہوتی. ہمارے پاس جو مٹیریل ہے اتنا اعلیٰ مٹیریل ہے. چلے اگر آپ کو آخر میں ایک لطیفہ سناؤں, بڑا اعلیٰ لطیفہ. ایک بیماری ہے والولس آف دی سگ مائڈ کولن, یہ بڑی آنت کی پیسٹ ہونے کی کولن جسے کہتے ہیں, عام طور پر کولن کہتے ہیں. کولن جب ہو جائے نا آنٹری بند ہو جاتی ہے, 6 گھنٹے میں سرجری نہ ہوا وہ ٹھیک نہ ہوتا مر جاتا ہے. کولن کا سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ صبح سرد میں ہے. صبح سرد میں کیوں ہے جی پختو الٹی نشیا چورے گیس جبکی گی آپ کل میں مطلب پیشر تازی آپ آتے بڑا ڈٹا سی ہو گٹا سی چاخر بہتا کولن سی. اس کا سب سے زیادہ مٹیریل صبح سرد میں. اگر یہ پٹھان گوشت خور نہ ہوتا نا تو اس کی 50% دبازی کو کلنج ہوتا. اس پر اللہ کا فضل ہے کہ گوشت کھانے سے پھر گیس کم پیدا ہوتی ہے, دار سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا پنجاب کے ایک پروفیسر آیا حبیب آیا ہے سن 68 میں آیا ہے اور اس کا خیال اس طرف ہوا ہے. اس نے کام کر کے 200 کیسز کا اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور وہ آرٹیکل ساری دنیا میں قدر کی نکاح سے دیکھا گیا, کیونکہ سب سے زیادہ کیسز یہاں پر تھے, قرآن کے کیسز سب یہاں پر تھے. دوسرا لطیفہ آپ کو سناؤں. ہم لاہور میں تھے, یہ میرا ایک ساتھی تھا وہ ایم فل کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرے لیے ڈاکٹر صاحب ٹاپک. تو میں نے کہا کہ یہ تو پختو سڑے اتنا پر ٹاپک سے ضرورت ہے. اس نے ٹاپک کیا نسوار, کہ کینسرس افیکٹ آف نسوار آن اورل گلوکوزا جو ہے نا اس پر اس نے کیا اور اس کا بہت آر ایم فل کرتی تھی. اس نے نسوار کو کیا, خرگوشوں کو دیتا تھا نسوار دیتا تھا, پھر اس کو صرف اس کا نیکوٹین کا واٹر دیتا تھا. ہاں جی کہ صرف نیکوٹین سے ہوتا ہے کہ اس کے رف سے ہوتا ہے. اس نے 3-4 اسے پیرامیٹر کر کے اس نے کیا اور اس پر جو ہے تو بہت زیادہ ریسرچ اس کی ہوئی اور بہت زیادہ اس کا کام ہوا. تو نسوار پر کتنا زیادہ مٹیریل ہمارے پاس تھا جی. تو اس نے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نسوار تمباکو بارہ کے سب آئے, تو میں نے کہا کہ تو مداخ حسن وہ نسوار اور سگریٹ دوڑوں بنے سے حرام فتوا کوما چدا والے بعض دے نہ جو نہ اورل کینسر کی گی اور بل نہ لنگ کینسر کی گی. تو شریعت دا اصول دا ادا بلیاں کی سر خبری یو ملائی سب مقامات ناس ہے جی کی سر خبری کی خوشحالی گی وہ ایسے کم جائے کہ جون تا خطرہ شی کم سیز نہ جون تا خطرہ شی ہاں حرام فتوا کی شریعت دا. تو یہ اب نسوار کے میٹیریل ہمارے پاس تھا جی اتنا اعلیٰ. اس پر ایک آدمی کا پورا ایک چیز ہو گیا, اس کا کارنامہ ہو گیا جی. ماشاء اللہ جی دعا کر لیں جی. جی مانا رکھ نفس ہو سبحان اللہ جی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں کل جہان میں اور خود تمہاری اپنی جان میں تاکہ تم پر واضح ہو جائے حق. یعنی تو سچ بات ہے نفس انسان کا جو ہے نا, انسان کے نفس کا مادی پہلو جس کو کہ ڈاکٹر صاحبان جس پر باس کر رہے ہیں اس باس کو رگا دیکھیں, پھر اس کا روحانی پہلو کہ نفس ہمارہ کیا ہے, نفس لمامہ کیا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے, نفس کی جب تربیت ہوتی ہے تو کیسا بنتا ہے, ان دونوں کو دیکھیں تو واقعی یہ اتنا عظیم علم ہے. ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اس آدمی کے اندر کی معرفت ہو جاتی ہے جو جس کو کہ نفس کی معرفت ہو. گردے میں 10 لاکھ نالیاں کام کر رہی ہیں جن میں سے 5 لاکھ نالیاں کام کر رہی ہیں, 5 لاکھ ریزرو ہیں. ہر آدمی کے پاس 4 گردے ہیں, 2 گردوں میں 2 گردے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ساری زندگی میں 10 لاکھ میں سے جو نالی ختم ہوتی ہے اس کی جگہ دوسری نالی لے لیتی ہے. یہاں تک کہ کافی عرصے تک آدمی اس ریزرو کوٹا پر چلتا ہے, اور اس کو جب آدمی دیکھتا ہے تو انسان کو حیرت ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور اس کو یہ, میں تو مائکروسکوپک اناٹمی کا بیسیکلی پروفیسر ہوں نا, میں مائکروسکوپک اناٹمی پڑھاتا ہوں, اور اس کو آدمی پڑھاتا ہے انسان کی عقل چکر کھاتی ہے. سبحان و تعالیٰ, یا اللہ سبحان و تعالیٰ آپ نے یہ کارنامہ کیا ہے, انسان کا نفس بنایا ہے, ایسا بنایا ہے. یہ نفس کا مادی پہلو ہے, پھر اس کا روحانی پہلو ہے, ہاں جی, اور روحانی پہلو کے پھر اس کی سمجھ ہے. تو یہ سب خردار آپ نے ایسا سوال کیا, اس کے لیے آپ کو ہمارے پاس, میرے پاس آ کر 40 دن گزارنے پڑیں گے. میں کھانا بھی دیتا ہوں, رہائش بھی دیتا ہوں, اور میرے پاس آ کر لوگ ٹھہرتے ہیں اور روحانی کو سیکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں. اس کے لیے آپ آئیں گے, جو بھی آنا چاہے, میری طرف سے دعوت ہے. یہ اسلام کا ایک نظام ہے, اس کو کہتے ہیں خانقاہی نظام. خانقاہی نظام میں انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. تو اللہ کے فضل سے میں خانقاہ چلا رہا ہوں پشاور میں, آنے والوں کے لیے رہائش, کھانا پینا, ساری سہولتیں اور روزانہ کی تربیتی پروگرام ہی ہمارے چل رہے ہیں. اس کے لیے آپ آئیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان تجعله سهلا ظاهرا. یا اللہ, جو کچھ کہا سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی, اس کو معاف فرما, اس کو قبول فرما, عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما, سننے والوں کو نصیب فرما. یا اللہ, ہماری دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا, آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا. یا اللہ, سمت مسلمہ کو اور خاص طور پر پاکستانی قوم کو, یا اللہ, دنیا کی قوموں میں سرفراز فرما اور اونچے مقام پر کھڑا فرما, اور ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے, سیادت اور قیادت کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صاحب اجمعین. تمام جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پرنسپل صاحب اور تمام ایڈمنسٹریشن صاحب جن نے اس پروگرام کے انعقاد میں ہماری مدد کی, تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام اساتذہ اور طلبا جو ادھر پھر آئے ہیں اور بیٹھے سنا, تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آخر میں ہم ڈاکٹر صاحب سے معذرت بھی چاہیں گے کہ اگر ادب میں اور قدر میں کوئی کمی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کی جائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, ماشاء اللہ.